Media Expert, a do tego kupuj na raty 0% w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz nawet 60 rat 0%. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 lutego, minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dalszego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem spodziewa się minister zdrowia. Komisja Europejska zaakceptowała zakup dodatkowych 300 milionów dawek szczepionki firmy Moderna. Plan reform NATO do 2030 roku przedstawił sekretarz generalny Sojuszu. Resort zdrowia spodziewa się dalszego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem. Według ministra Adama Niedzielskiego w krótkiej perspektywie możemy obserwować poziom 8-10 tysięcy potwierdzonych przypadków w ramach średniej tygodniowej. Minister podkreśla, że większa liczba zakażeń to naturalna konsekwencja luzowania obostrzeń. Jeżeli będziemy nieodpowiedzialni, jeżeli jeszcze dodatkowo nałoży się na to bardziej zakaźna mutacja wirusa, to oczywiście trzeba się spodziewać wystrzału dziennej liczby zachorowań. W tej chwili w takim optymistycznym scenariuszu zakładamy, że te zachorowania w sensie takiej liczby średniotygodniowej wzrosną do przedziału 8-10 tysięcy. W środę mieliśmy 8694 nowe przypadki infekcji. To o 1700 zakażeń więcej niż przed tygodniem. 279 osób zmarło. Szef resortu zdrowia poinformował też wieczorem o najwyższej dziennej liczbie szczepień, to ponad 140 tysięcy. Do tej pory w Polsce zaszczepiono ponad 2 miliony 230 tysięcy osób. Wśród państw powyżej 5 milionów mieszkańców pod względem odsetka populacji daje to Polsce pierwsze miejsce w Unii Europejskiej, napisał na Twitterze szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Lepiej niż my wypadają państwa o mniejszej populacji: Malta, Słowacja, Dania i Cypr. Komisja Europejska zaakceptowała zakup dodatkowych 300 milionów dawek szczepionki firmy Moderna. Proces szczepienia obywateli krajów wspólnoty zostanie przyspieszony, oświadczyła szefowa komisji Ursula von der Leyen. Zapowiedziała też zmiany w strategii walki z koronawirusem. Plan obrony przed nowymi mutacjami będzie skupiał się na 5 punktach. Po pierwsze, sekwencjonowanie w celu szybszej identyfikacji nowych wariantów. Po drugie, dostosowanie istniejących szczepionek, więc musimy skupić się na badaniach. Po trzecie, potrzebujemy dobrze zorganizowanych badań klinicznych, dlatego uruchamiamy dziś Europejską Sieć Badań Klinicznych. Czwarta sprawa to, jak mówi szefowa Komisji Europejskiej, umożliwienie Agencji Leków przyspieszenia procesu zatwierdzania szczepionek. Piąty punkt to zwiększenie masowej produkcji nowych preparatów. Senat rozpatrzył nowelizację rządowej ustawy o waloryzacji rent i emerytur. Projekt przewiduje, że od 1 marca najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną o 50 zł i 88 groszy, mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Kwota najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy 1250 zł 88 groszy. Oczywiście najniższa emerytura to jest ta sama kwota. Kwota renty rodzinnej też na tym samym poziomie, bo to jest najniższa emerytura. 938 zł 16 groszy dla osób częściowo niezdolnych do pracy. Kwota świadczenia przedemerytalnego 1262 zł 34 groszy. Poprawki do ustawy proponuje Klub Koalicji Obywatelskiej. Przewidują one m.in. podwyższenie gwarantowanej kwoty podwyżki z 50 do 70 zł. Senator KO Artur Dunin mówi, że jest to uzasadnione wysoką inflacją. Podwyżka cen rzeczy ważnych dla tych osób podstawowych wychodzi dużo więcej. Wędliny zdrożały o 10,5%, mleko o ponad 8%, chleb o ponad 9%, owoce 28%. Głosowanie nad nowelizacją w piątek na koniec posiedzenia Senatu. NATO będzie się reformować. Projekt zmian w sojuszu przedstawił sekretarz generalny organizacji Jens Stoltenberg podczas wideokonferencji z ministrami obrony z krajów członkowskich. Przez najbliższą dekadę do 2030 roku NATO chce lepiej dostosować się do zmieniającego się świata. Przedstawiony przez sekretarza generalnego sojuszu plan zakłada przede wszystkim zwiększenie składek członkowskich na wojska stacjonujące na wschodniej flance, w tym w Polsce, oraz na ćwiczenia i misje na lądzie, na morzu i w powietrzu. Szef NATO Jens Stoltenberg uważa, że koszty w sojuszu powinny być solidarnie ponoszone przez wszystkich członków. Wszystkie te zadania są realizowane przez poszczególne państwa członkowskie i to te państwa za to płacą. Moja propozycja jest taka, żeby płacić za to ze wspólnego budżetu NATO. Szef sojuszu proponuje też, aby NATO było nie tylko siłą wojskową, ale także dyplomatyczną, by reagować na zagrożenie ze strony Chin czy Rosji. Propozycje zakładają też ścisłą współpracę w zaawansowanych technologiach, działania na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi oraz wzajemne informowanie się o słabych punktach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurna noc na południu województwa małopolskiego i Podkarpacia. Intensywne opady śniegu. Miejscami popada deszcz ze śniegiem. Będzie ślisko. Temperatura minimalna od minus 18 stopni na Podlasiu do plus 2 na nizinie szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Od minimalu i tech house'u poprzez techno, wolne, mięsiste, a jakże down tempo. Do tego house i muzyka elektroniczna nasączona elementami ambientu. Wachlarz starych i nowych nagrań, słowem duża paleta muzyki elektronicznej potowarzyszy nam w trakcie prawie dwugodzinnego spotkania, a wszystko w audycji. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Witam Państwa serdecznie, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Jego dyskografia utknęła w miejscu niecałe 11 lat temu. Dziś koncentruje się bardziej na multimediach i sztukach wizualnych. Jako DJ i producent muzyczny rozpoczynał swoją karierę w drugiej połowie lat 80. w Monachium i tam mieszka do dziś. Richard Bartz rozpoczyna nasz wspólny czas, a to przyznam z powodu chęci odświeżenia kilku jego nagrań, które na stałe wpisały się w kulturę niemieckiej elektroniki. Bartz bowiem był przecież założycielem labelu Kurbel, propagującego scenę techno, ale też współpracownikiem DJ-a Hela i producentem remiksów dla takich postaci jak na przykład Sven Vat. Jego muzyka pojawi się w ostatniej części naszego spotkania. Do tego czasu kilka słów na temat nowego albumu Bicep i kilka słów na temat artystycznych planów duetu. Zaproponuję Państwu także odsłuch jednej ze stron najnowszego winylu Hansa Petera Lindstroma. Płytę odebrałem dziś przed programem i z przyjemnością ją zaprezentuję, zwłaszcza że ma długą i troszkę pogmatwaną historię. Ponadto w lutym tego roku mija 10 lat od wydania pierwszego albumu Nicolasa Jarra Spaces on Noise, który uczcimy za sprawą fragmentu archiwalnego wywiadu z mistrzem, ponieważ zdradzał w nim szczegóły, jak powstawał ów longplay. Będzie także chwila z wytwórnią Ninja Tune i winylowa wersja najmłodszej płyty Cats & Dogs. Przyznam, że winyl Catsów daje do myślenia, zwłaszcza w kontekście częstych pytań o sens publikowania nowej muzyki elektronicznej na tym tradycyjnym nośniku. Serdecznie zapraszam, z nadzieją, że dzisiejszy wybór utworów przypadnie Państwu do gustu. Potrójne pasmo przenoszenia. Reentry, czyli utwór ze wspólnego albumu Goldiego i Jamesa Davidsona. Płyta opublikowana w styczniu 2019 roku nosi tytuł Act One, Music for Inanimate Objects. Jak zapowiadali muzycy, to dopiero początek ich wspólnej pracy, zatem z niecierpliwością wyczekuję kolejnego LP. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim kilka słów na temat winylowej wersji najnowszej płyty duetu Cats and Dogs. Często bowiem Państwo pytają, jaki jest sens kupowania winyli ze współczesną muzyką elektroniczną, tworzoną przecież najczęściej w cyfrowej technologii. Memories, utwór z płyt Moments, Cats and Dogs. Kompozycję prezentowałem niejednokrotnie, a dziś przywołuję za sprawą winylu panów, który po różnych perypetiach wreszcie do mnie dotarł. Płyta w całości jest wyborna, ale dziś stanowi pretekst do częstego pytania o cel kupowania nowoczesnej elektroniki w winylowym formacie. Przecież tej muzyki można słuchać z ciężkich plików, zatem jaki jest sens decydowania się na winylowy gadżet, który przecież nie jest efektem analogowej rejestracji i analogowego zapisu na taśmę, z której na zakończenie tworzy się matrycę. Powód, drodzy Państwo, jest według mnie bardzo prosty. Mamy do czynienia z fizycznym przedmiotem, który z powodu wielu swoich niedoskonałości tak bardzo pobudza umysł, że słuchanie jest znacznie bardziej podkręcone i nacechowane wcześniejszą ekscytacją związaną chociażby z planowaniem odsłuchu czy dotykaniem samej płyty. Proszę zrobić sobie takie doświadczenie i samemu ze sobą o tym porozmawiać, zapytać się, czy przypadkiem nie jest tak, że swoiste misterium fizycznego nośnika nie pobudza wrażeń podczas słuchania. Yeah. Sunrise, a wcześniej Memories z najmłodszej płyty Cats and Dogs zatytułowanej Moments. Potrójne pasmo przenoszenia. Miłośnicy muzyki elektronicznej pewnie zauważyli, jak wielkim sukcesem okazuje się nowa, druga płyta duetu Bicep. Album Isles rozpoczyna Atlas. Thank you. Atlas. Tym nagraniem rozpoczyna się nowa, opublikowana w styczniu płyta Isles duetu Bicep. Panowie Andrew Ferguson i Matthew McBrier, czyli artyści tworzący zespół, spotkali się ostatnio z fanami w sieci i zdradzili, że to wszystko, co pojawiło się na płycie, jest dopiero wstępem do tego, z czym mam nadzieję jak najszybciej będziemy mogli mieć do czynienia podczas ich scenicznych występów. Z wypowiedzi wynika, że występy będą znacznie bardziej energetyczne niż sama płyta, a motoryka nowych nagrań zostanie wzbogacona o wiele przeróżnych niskich częstotliwości, co, jak zakładam, oderwie publiczność od parkietu. Na płycie zatem mamy coś w rodzaju szkiców, które nabiorą barw w trakcie koncertów. Ciekawe tylko, czy układ utworów będzie podobny do tego, co słychać na samym albumie. Thank you. Hawk, a wcześniej Atlas, czyli klamry nowej płyty Bicep, zatytułowanej Isles. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobre i powiedziałbym ekscytujące wieści docierają od Samuela Sheparda, który wspólnie z saksofonistą Farrah Sanders przygotowuje wspólny album Floating Points. Improwizacja na syntezatorach po raz kolejny połączy się z improwizacją akustyczną. W tym wypadku z jazzem. To wszystko może wywołać, myślę, bardzo duże poruszenie w obu, jakże wydawałoby się, odległych światach. W oczekiwaniu na najnowszą płytę tej nocy pragnę przywołać utwór, który można znaleźć na najmłodszej płycie Samuela Sheparda, na najmłodszej płycie Floating Points, ale przywołam wersję rozszerzoną tej kompozycji, opublikowanej na winylowej epce poprzedzającej album Crush. Les Alpes w wersji rozszerzonej. Tak w całości brzmi utwór, który w znacznie krótszej formie pojawił się na albumie Crash. Dziś prezentuję Les Alpes z powodu dobrych wieści ze stajni Floating Points, że wspólnie z saksofonistą Farrah Sandersem przygotowuje najnowszą płytę. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim album, który powstał 10 lat temu. Album Space is on Noise Nicolasa Jara. It happens all the time. Replace the word space with